पहले वाले भूमिका न्याय धर्म प्रतिपत्ति बजाय रहने वाले संख्या में जाओ, आगे संख्या तब बढ़ो जब कोई कारण हो, कारण से अनधिक्रम कारण को अतिक्रमण न करते, कोई प्रमाण है उस अतिक्रमण न करते हुए आचा प्रमाण नहीं हो प्रवीण उठ जाओ। आश्चर्य की बात नहीं, अनेक पंथ अनेक संप्रदाय देखे जा रहे हैं उसके कोई आश्चर्य नहीं क्यों नाना प्रतिबंध सभी निश्चितों को सुन रहे हैं सभी नित्य बातों को समझे हैं अनेक सारे साधन संबंध का प्रकाश करने के कारण से उन सबको बीमार खड़ा हो जाता है समझ नहीं पाते कौन सा साधु साधन किसके लिए है उसको पृथक पृथक करके अलग करके समझ नहीं पाए खिचड़ी कर देता है कोई इधर से चढ़ता है इधर से चढ़ता है सब पृथक नहीं सब मार्ग संकित नहीं होता है कैसे होता है सच्ची तो बनती है सारी बातें भी आ रहे द्वैत भी आ रही थी ऐसे अद्वैत भी आ रही थी विजिता देती होगा विजिता विजित भी होगा शुद्धा शुभ भी होगा भेदा व्यक्ति होगा अचित भेदा व्यक्ति होगा सारी चीज नहीं बनी नहीं एक चीज तो नहीं एक ही लाभ की है नाना प्रकृति करता है भी बनना विक्षिप्त सती मतलब उनके दिमाग भी विक्षिप्त बुद्धि लिया लेकिन जब तुम्हारी बुद्धि स्वयं का अच्छी मुद्दा भूषती जिस काल तुम्हारी बुद्धि स्त्री भाव को स्थिर भाव को प्राप्त कर लेंगी क्योंकि चिंतन कर क्योंकि स्थिर हो जाएगी निश्चला हमारे विक्षे में चलने लगी बात होती विक्षेप और चलन से वर्जित होकर के नहीं मिलेगी तो समाधि क्या समाधि दर्द को नहीं लेना समाधि में समाज लेते चित्तम अखिली की समाधि आत्मा समाज हो गया आत्मा समाधि का क्या था अंतर मत समाधि आत्मा तस्वीन आत्मा उस आत्मा में जब तुम्हारी बुद्धि निश्चल होकर के विक्षेप रहित होकर के मन रहित होकर के फिर हो जाएगी तत्रापि विकल्प वर्गीता आचरण विकल्प वर्गीता विकल्प सजीवन संबंधी भी नहीं बनना है आत्मा अजय विकल्प वर्गीता बुद्धि संबंधा ऐसी तरह जब तुम्हारी अंतकरण की वृत्तियां हो जाएंगी तब तस्वीर वाले योगम अवाक्षी से वेग प्रज्ञान समाधि का विवेक प्रज्ञा या बुद्धि आत्मज्ञान है उसको तुम प्राप्त कर लेंगे और समाधि को तुम प्राप्त कर लेंगे जब ऐसे प्रज्ञा समाधि को कृष्ण पूछेगा ये आपके जो कर देना आपसे की निश्चला बुद्धि फिर भी आता ही क्या है समाधि में होता है कि समाज और चला बुद्धि समाज की बुद्धि क्या है और प्राप्त कुछ भी ऐसा मिल गया प्रतिष्ठिता कार्यक्रम के लिए केवल संबोधन है मुक्ति विषय श्लोक में प्रश्न को क्या पूछना चाह रहा है समझना है तो केशव को समझना है क्योंकि भगवान का नाम केशव पर केशी नामक राक्षस उसके लिए असम परिभाषित मैंने ये शब्द है असम प्रज्ञ शब्द परी खत्म हो सकते ये शब्द का प्रयोग किसी के प्रति प्रयोग करते हैं किस आधार पर होता है, किस आधार पर भी होता है। समाज को क्या है उनको सिद्धि क्यों नाम पड़ता है उस विनित लक्षण को बताओ, और वो जो नृत्य वाला है सदृद वो स्वयं भी क्या बोल, जब वह अच्छी चीज देखता है वह खुश होता है, जब कोई खराब चीज आता है सुख आ गया तो हर्ष को प्रकट करने वाले शब्दों को प्रकट करता है, और दुख आ गया तो दुख को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग करता है, देवता जो है स्थितियों में जो विभिन्न प्रकार की स्थितियों के सामने आपके पास होता है उस समय उसका व्यवहार क्या होता है, क्या शब्द होता है, मुझसे क्या होता है, ऋषि शिष्य बोलती है महावीर महावीर बोलती है नारायण नारायण नारायण बोलती है, उसी में ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा आज ये बात भी कह रही है कुछ भी बोलना हो अच्छी बात बोलना हो तो भी ये बात बोलना पहले जाने की संबोधन तो गाय की इसलिए बातें ये बड़ी हमें ही जानना है कि उसका इन क्रियाकलापों में क्या व्यवहार होता है, कैसे बोलता क्या बोलता है, क्या की प्रवृत्ति आगमन रजाम वाचक रहना और गुना खाना की क्रिया भी खराब होती है शुद्धज्ञ का लक्षण हमने स्कोप शुद्धज्ञ का लक्षण जो है स्कोप के द्वारा पूछा गया भाषा बताएंगे ये ही आज के ये संयस परिणाम ज्ञानी निष्ठा प्रवृत्त है जो आज के ये परमाणु से जन्म से ही और ज्ञान योग निष्ठा ज्ञान योग निष्ठायाम ज्ञान योग में निष्ठा प्राप्त करने की प्रवृत्ति है, और दूसरा कौन है यश कर्मयोग और जो कर्मयोग के द्वारा ज्ञान निष्ठा प्राप्त करना चाहता है कर्मयोग की सहायता से वो ज्ञान योग निष्ठा में प्रवृत्त हो रहा है, दो दल के लोग हैं जो कर्म को संन्यास करके ज्ञान निष्ठा प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके भी साथ लोग हैं, और जो निष्काम कर्म करते हुए ज्ञान निष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त करें इन दोनों ही महाराण प्रयोग हो सुगम प्रजहा की प्रारभ्य अध्याय पर सुध प्रज्ञा शिवना का लक्षण प्रस्तुत प्रस्तुत से लेकर अध्ययन के बहुत बेहतर पूरी पूरे में सुखद्रव के लक्षण सावलंब उपनिषद सुखद्रव्य का लक्षण गाना रहा है ये नियम समझो क्योंकि उनके लक्षण ही है और हमारे क्या मतलब है इसके, अरे जिस दिन हम वो होंगे उनमें कैसे होंगे वो मेरे को मालूम हो रहा है क्या अब मेरे को क्या करना ये तो मालूम नहीं हो रहा, अगर नहीं तो साधन जो लक्षण ही है किसका यदि कहेंगे आप प्रजा की अगर कामना जब वो कामना तो पूरा ऐसा होता है तो हमें तो हंसना तो कैसे मिलेगा कामना का चलना या मैं लेकर यही मान लक्षण पर भी है और साधन पर भी है, जो साधन लक्षण साधन जो कुछ सर्व के लिए ही अध्यात्म शास्त्र क्योंकि आप केवल किताया इन प्रबंध बात ही जाना अस्वीकार करते ही कोई अध्यात्म शास्त्र भारत संसार करेगा आपको सद्धार्थ शास्त्र ने सिद्धों का जो लक्षण बता दिया है वो इस साधकों के लिए कृतार्थ लक्षण है, यानी आने साधारण कोई शब्द व्यक्ति जो कृतार्थ पुरुषों का लक्षण बताया जाते हैं ना उसकी कृतार्थ लक्षण आई कृतार्थ पुरुष का जो सिद्ध पुरुष का जो लक्षण बताया जाता है बाकी वो पानी ले रहा सावधान वही वास्तव में दूसरे के लिए साधन को पेश कर रहा है क्यों व्यक्ति सत्ता वही स्थिति सिद्ध लक्षण का कहावत की है तो व्यक्ति साध्य है बहुत प्यार करके उसे स्थिति आया है तो वो भी पाने के लिए इसके अनुरूप साधना आपको भी करनी चाहिए ज्ञान इतनी बहुत ज्ञान सावधान लक्षणाएं होंगी इसकी भूमिका भी विशेष नहीं करें जो जो व्यक्ति सर्व साधन है वे वास्तव में लक्षण भी होती है लक्षण जो साधन होते हैं प्रसाद दिल होते हैं और जितनी अपने साथ दिए साधन इसे भी लक्षण काम श्री भगवान वाच ये तारश साधनात्मक लक्षण को भी भगवान कह रहे हैं श्री भगवान वाच पहला पक्ष का जवाब देना सुप्रद्ध सुखा भाषा इस पहले प्रश्न का जवाब जो है आपके जो देश में पूछते हैं जहाती यदा दान सर्वान पार्थ मदन गान आत्मनिर्वाचना जहाती यदा दान सर्वान कामान मनोगतान देखो जिस लिए तुम्हारा संबंध प्रकाश है इसलिए तुम्हारा नाम पाप है ये पाप है जो लेके प्रतिष्ठान का निमित्त ही लक्षण हो गया इसे तुम्हारा नाम नहीं तुम बोला क्योंकि एक निमित्त था तो समिति को लेकर तुम्हारा नाम हो गया और जन्मी के लिए लक्षण है जैसे उसी प्रकार से जिन कारणों से सुप्र के नाम पड़ता है ये कारण लक्षण सुप्र का लक्षण बताओ ऐसे जिस आगे पुरुष को भी समझा है तो उसके लिए हमें समझना है कि हम मनोगतान सर्वान कामान निर्याप्त बढ़ा दी से प्रथा के साथ संबंध होने के नाते तुम्हारा तुम्हारा अपना नाम भंग हो गया है इसी वजह इसी प्रकार से मनोगत कामनाओं के संबंध के कारण से तुमको बंद जीव का मनोगत कामनाओं के संबंध का तुम सकाम पुरुष होकर के तुम बंधन वाले हो जाते हो और ये न ले जाती जिस प्रकार ये भी अपने प्रथा के साथ संबंध खत्म कर दो तुम्हें मान नहीं है मैं तुम पाप नहीं और तुम प्रथा का देखा था वो मान तो समझ तुम पा रखो मेरा अमुक कामना मेरी समझ लो तुम मंदिर में कर दो वे मेरी माँ है कहती हूँ पा रखो तो ये मेरी कामना है तो तुम बंधन पर जी मेरे समझ को तोड़ो कामना को त्याग दो सब आपका नाम वृद्धि पड़ता है इसलिए कहते हैं हे पार्थ मनोगतां कामान यदा प्रज सर्वान कामान यदा प्रजहाति आत्मनिर्वाचना दृष्टि तथा कभी त्याग दो कार्य आत्मनिर आत्म संयदा सर्वान कामान वादी आत्मे आत्मा दुष्ट आदमी परमानंद शुद्ध आत्मग्रहण आत्मा सत्प्रकाश शुद्ध रूपे घटपटाई निश्चित प्रकाश से संतुष्ट नहीं होता घटाव जी चैतन्य आपको बोध हो गया घर प्रकाश को दिया ना घटाव जिंदे तो घर प्रकाश है पर आत्मा क्या है स्वप्रकाश संतुष्टा न तो घटादि पर प्राचीन प्रकाशन संतुष्टा घटघटारी विषय और चिंतित में अनुभव को लेकर के संतुष्ट व्यक्ति नहीं है तो वह अपने हृदय में अपने ईश्वर प्रकाश अनुभव करके अपने आत्मा में विद्यमान अपने ईश्वर प्रकाश को लेकर संतुष्ट होता है तब प्रकाश होता घटमटा भी को लेकर संतुष्ट नहीं होता। यही व्यक्ति दो कामों में त्याग सकता जिसको जो है बिना लड्डू का भोजन नहीं पसंद होगा जिसको जो है लड्डू पेड़ा मिठाई नहीं बिना भोजन नहीं हो गए उदरता नहीं है तो सब प्रकाश में कैसे इसको तो किसी में आ सकती है मिठाई खाली किसी काम आएगी भी नहीं जितने सबसे खबरना दीजिए तो यही से सबको खबर मिला है ना खाद यही देगा शरीर यही देगा चटपटा खाएगा पूरा शरीर मन दिमाग खराब कर चटपटा होगा उसने कहा ये नीरज खाना हम लोग क्या क्या कर रहे थे जीते नहीं करते थे किसी किसी को पता नहीं के लिए देखने के लिए आत्मना आत्मनी स्वप्रकाश के द्वारा स्वप्रकाश आत्मा में ही जो संतुष्ट है, राम जी चेतन के घट प्रकाश वट प्रकाश बड़ प्रकाश आदि प्रकाशों में जो संतुष्ट नहीं होता है, वही व्यक्ति उस समय मेरे जब सगल कामना को त्याग सकता है, तब जाकर ऐसे व्यक्ति को संस्कृत अभ्यर्थ करती हूँ। प्रजादी प्रदर्शन जहादि प्रत्येकाल सर्वान संस्थान नामान इच्छा भेदान इच्छा भेद चाहना अलग अलग खाना अलग अलग आनंद रोशनी चाहिए ढंग से रोकना चाहिए अलग अलग बुद्धि सर्वान संस्थान कामान इच्छा भेदान ये बार का मनोगतान मन से प्रविष्टा मन हृदय में दिखा हुआ ये सिक्का अनुश्रा उपनिषद कहते हैं कामे गाँव होती है पर मनुष्य प्रयाग क्या सर्वकाम आगे तुष्टिकरण कामा भागा सर्वकाम का त्याग करने पर तुष्टि का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। शरीर धारणा निमित्त शेष इच्छा सभी उन्मत्त प्रमत्त की जो प्रवृत्ति करता पिकित तृतीयों के कारण न होने से शरीर धारण का निमित्त शेष क्या हो गया सभी उन्मत्त प्रमत्त से जो क्या तो उन्मत के समान क्या प्रमत्त के समान इसकी सारी प्रवृत्ति आने लगेगी पिकित उच्च नहीं उन्मत के समान मत रहेगा प्रमत नहीं होगा वो अलमत कैसे अरे आत्मनिवा प्रत्येगात स्वरूप ब्रह्मी शुद्ध ब्रह्मी से प्रकाश निवा आत्मा स्वेव बाह्य लाभ निरपेक्ष स्वेव प्रकाश नहीं बाह्य लाभ के गर्भदाय विषय लाभ निरपेक्ष संग्रह परमात्मा मृदु रस लाभिन अन्यस्मा अलम प्रत्यवान परमार्थ दर्शन रूपी अमृत में रस का लाभ है उसे ये रस का लाभ एक अमृत रस है तारा मिला के खाओ तो वो अमृत रस है अवेर रस वो अमृत रस उसमें जब आनंद आने लग जाए तो संसद की काम बन जाए अमृत रस है पूरा वेरा अन्य अलम प्रत्यवान प्रत्यवान को अलम प्रत्यवान को प्रतिष्ठा क्षणिक मन वाला नहीं होता है प्राप्त होने पर ही स्प्रिया अधिक आसक्ति रहित तो उसको अनुभव करता है। चित्रकारी बिना शुद्ध हुए तो दुख को बड़ा ही से घेरता दुखकालीन हो जाता है। दुखकालीन आनंद है इन लोगों की चोटी नहीं हुई कहते हैं भोजन करते कौन है वो यदि सन्यासी छुपे सन्यासी जो हम यदि पहुंचे अपकृत हो जाए, इसलिए जो है बाद में दोबारा जब देखते जाते रहता है।